s rozpuštěným máslem a úplně plovoucích v javorovém syrupu. Dobře, už jsem sticha. Otevřel zip váčku na svém opasku a vytáhl harmoniku. Prima, však jsem to věděl. Je suchá. Zahrál zkusmo pár not a pak se pustil do brilantního provedení písně Šilhavý pilot. Hej, přestaň s tím, řekl Oscar. Víš, tohle je druh nemocničního pokoje. Tex se otočil a vrhl pohled na pacienta. Myslíš, že to může slyšet? Turlov se otočil a něco ze spánku zabrumlal, Matt se nad ním nahnul. Je aj sojiv, zamumlal poručík, potom zřetelně opakoval je aj sojiv. 18. Co říkal? Nevím. Mně to znělo, jako by to bylo francouzsky. Mládenci, rozumí z vás někdo francouzsky? Já ne. Ani já, přidal se Matt. Proč by měl mluvit francouzsky? Já jsem vždycky myslel, že je to severoameričan, alespoň tak mluvil Basit s angličtinou. Možná, že je frankokanaďan. Tex si klekl vedle něho a sáhl mu na čelo. Vypadá to, že má horečku. Asi bychom mu měli dát trochu vody. Dobře. Oscar vzal balónek s vodou a vložil jej mezi Turlovovy rty. Jemně jej stlačil, takže vytryskl malý pramének. Nemocný muž pohnul rty a potom začal sát. Přitom se nezdálo, že by se probudil. Konečně si nechal balónek odpadnout od rtů. Tak, řekl Oscar, teď se snad bude cítit lépe. Měli bychom mu schovat něco k jídlu. Zeptal se Tex a díval se na zbytek jídla. Jen klidně je zdál, pokud ještě chceš. Stejně to žlukne pár hodin poté, co? No prostě to žlukne. Nevěřím, že bych chtěl ještě jíst, rozhodl se Tex. Spali po neurčitelnou dobu, když je probudil nějaký hluk, byl to nějaký hlas, bez pochyby lidský. Hej! Volal někdo, kde jsi ty, kterým nevezmeš. Trvám na tom, abys mne vzal a já mohl vidět tvou matku. Hlas se ozýval právě před jejich dveřmi. Skroť svůj jazyk. Odpověděl někdo s domorodým přízvukem. Záclona se stáhla stranou a někdo se tlačil do místnosti ještě předtím, než se dveře opět zavřely. Haló, vy tam. Zvolal Oscar. Postava se otočila. Lidé. Řekl, jako by tomu nemohl uvěřit. Lidé. Člověk začal vzlikat. Ahoj, smraďochu, řekl Tex. Co tady děláš? Byl to Gerard Burke. Během příštích několika okamžiků vypukl pořádný zmatek. Burke střídal pláč s nekontrolovatelným třasem. Matt, který se probudil jako poslední, měl potíže s tím, aby vůbec rozlišil, co se událo jen ve snu v jeho fantazii a co je skutečnost, a všichni najednou mluvili a všichni se ptali a nikdo z nich nedával žádné odpovědi. Klid. Rozkazoval Oscar. Vyjasněme si to. Burke, jak jsem vyrozuměl, ty jsi byl v Gary. Já jsem velitel Gary. Cože? Dobrá, přejdeme na jiné téma. Když tak o tom přemýšlím, věděli jsme, že kapitán lodi Gary se jmenoval Burke, ale nikdy nikoho z nás nenapadlo, že by to mohl být smraďoch Burke. Kdo se to zbláznil natolik, aby ti svěřil tu starou škatuli, smraďochu? Je to moje vlastní loď, nebo alespoň patří mému otci. A já vám budu vděčen, když mne budete titulovat kapitán Burke a ne smraďoch. OK, kapitáne smraďochu, ale jak ses sem dostal? Chtěl vědět Matt, který se stále snažil to všechno pochopit. Právě nám to vysvětlil, řekl Tex. To on je ten chlapík, který volal o pomoc. Ale co mne zaráží, je ta věc, že se to muselo stát zrovna nám, je to jako hrát bridge a dostat do ruky 13 piků. O, já nevím, namítl Oscar. Je to sice shoda okolností, ale ne zase tak překvapivá. On je astronaut, volal o pomoc a patrola mu přirozeně odpověděla. Stalo se, že jsme to byli my. Je to asi tak pravděpodobné nebo nepravděpodobné, jako potkat svého učitele hry na klavír na hlavní třídě svého rodného města. Já jsem žádného učitele klavíru neměl, protestoval Tex. Nech toho. Ani já jsem neměl žádného. A teď si myslím. Počkej minutu, přerušil ho Burke, mám tomu rozumět tak, že vy jste sem byli posláni jako odpověď na moji zprávu. Jistě. Dobrá, díky bohu za to, pokud jste vy mládenci tak pitomí, abyste do toho spadli. A teď mi řekněte, kolik mužů je v té expedici a jak jsou vyzbrojeni a vybaveni. Vypadá to, že to bude těžký oříšek k rozlousknutí. Cože? O čem to mluvíš, smraďochu? Tohle je ta expedice, je právě tady před tebou. Co? Teď není čas na žertování. Poslal jsem pro pluk kosmické námořní pěchoty, vybavený pro obojživelné operace. To si možná udělal, ale toto je vše, co si dostal celkem. Poručík Tuhurlov má velení, ale naboural si lebku, takže já ho dočasně zastupuji. Můžeš tedy mluvit se mnou, jaká je situace? Burke vypadal, že je tou zprávou omráčen. Jen se díval, aniž by promluvil, a Oskar pokračoval, vytrhni se z toho, smraďochu. Předej nám údaje, abychom mohli vypracovat operační plán. Cože? Ach, to nemá cenu. Je to naprosto beznadějné. Co je beznadějné? Domorodci se zdají být přátelští, tedy celkem přátelští. Řekni nám, jaké jsou ty nesnáze, abychom se mohli s nimi vypořádat. Přátelští. Burke se hořce zasmál. Zabili všechny moje muže. Chtějí zabít i mne. A zabijí vás. XV. Jíst koláč vidličkou. Dobře, souhlasil Oskar. Když jsme se teď shodli, tak bych chtěl pořád ještě vědět, jak si stojíme. Předpokládám, že se dáš dohromady a povíš nám, co se přihodilo, Burke. Obchodní raketová kosmická loď Gary, postavená firmou Readstores Ltd. a převedená nad dceřinou společnost Systémové podniky, byla okřídlená raketa speciálně určená pro místní operace na Venuši prováděné od jednoho místa ke druhému. Pan Burke starší umístil svého syna na místo velícího důstojníka lodi a loď vybavil zkušenou posádkou. Účelem cesty bylo provádět průzkum a získávat informace o ložiskách rud obsahujících transuranové prvky. Informace byly dobré, rudy tu byly přítomny ve velkém množství. Burke mladší pak začal vyjednávat o právech na využívání s místními venušanskými úřady, aby si cenná naleziště zajistil proti dalším prospektorům, kteří by ho jistě následovali. Nebyl ale schopen získat místní matku mnohých část bažiny, kterou chtěl získat, byla tabu a ona to dala Burkemu jasně na vědomí. Nicméně byl schopen ji vlákat do lodi Gary na návštěvu. Jak byla jednou na palubě lodi, znovu se pokusil změnit její názor. Když to odmítla, zabránil jí v odchodu z lodi. Tím chceš říci, že si ji unesl, řekl Matt. Nic takového. Přišla na palubu ze své vlastní vůle. Já jsem ji jen nenechal odejít a neotevřel jsem jí dveře a pokračoval v debatě s ní. Ano. Komentoval to Oskar. Jak dlouho to trvalo? Nemoc dlouho. Přesně jak dlouho. Můžeš mi to klidně říci rovnou, stejně se to dozvím od domorodců. No dobrá. Přes noc, co je na tom zločinného? Já nevím, jaký zločin to představuje zde. Ale učil jsem se ve škole a jsem si jist, že ty taky, že na Marsu by trest za něco takového byl takový, že by tě přivázali venku v poušti ke kůlu a nechali tě bez ochrany po stejně dlouhou dobu. U všech pekelných zvonů, já jsem jí přece nic neudělal. Přece nejsem tak blbý. Já jsem jen chtěl, aby spolupracovala. Takže si jí zkroutil ruku, aby z toho dosáhl. Uvěznil si ji, ve skutečnosti si ji vylákal, unesl a zadržoval ji kvůli výkupnému. Dobrá, zdržel si ji tam přes noc. Co se stalo, když si ji nechal odejít? To je právě to, co se vám tu pokouším říci. Já jsem už nikdy neměl možnost ji nechat odejít. Chtěl jsem to udělat, ovšem, ale... To určitě. Nebuď sarkastický. Následujícího rána napadli loď. Museli tam být těch bestií tisíce. Takže si ji pustil. Bál jsem se to udělat. Představoval jsem si, že dokud ji budeme zadržovat, nemůže se nám nic stát. Ale neměl jsem pravdu, nalili něco na dveře, co je rychle úplně sežralo a už byli v lodi ještě dřív, než jsme je mohli zastavit. Pobili mou posádku, úplně je převálcovali, ale my jsme jich přitom dostali nejméně dvakrát tolik těch bestií. Jak to, že zrovna ty ještě pořád dýcháš? Zavřel jsem se ve velitelské místnosti a vyslal odtud to volání o pomoc, které jste dostali. Nenašli mne, dokud neprolezli celou loď, místnost po místnosti. Musel jsem ztratit vědomí vlivem toho kouře, když se ke mně pokoušeli protavit. V každém případě jsem se probudil teprve tehdy, když mne nesli sem. Dovedu si to představit. Oskar se na chvíli posadil a přemýšlel s koleny přitaženými k bradě. Tohle je poprvé, co si na Venuši, smraďochu. No ano, myslel jsem si to. Je zřejmé, že si nevěděl, jak tvrdošíní a zcela odlišní dovedou malí lidé být, když je začneš komandovat. Burke skřivil obličej. Teď už to vím. To je důvod, proč jsem jasně žádal o pluk mariňáků. Nedovedu si představit, co si o tom myslel department, když jsem poslal 3 kadety a 1 strážního důstojníka. Jaká je to lampasácká stupidita? Můj starý pán stropí okolo toho spoustu povyku, až se dostanu naspátek. Tex si znechuceně odfrkl. Ty si opravdu myslíš, že patrola opravdu hodlá chránit takového tupce, jako si ty, aby nemusel zaplatit za tuhle svou zábavu? Vždyť já. Stichni, Burke. A nedělej žádné poznámky bokem, Texi. Tohle je vyšetřování a žádná debata. Ty víš, že patrola nikdy nevysílá kosmickou námořní pěchotu, dokud se nepokusí vyjednávat, Burke. Jistě, právě proto jsem mluvil výslovně o mariňácích. Chtěl jsem, aby přestřihli rudou pásku a podnikli nějakou akci. Ty jsi se zbláznil. A nemá žádnou cenu mluvit o tom, co bude, až se vrátíš zpátky. Zatím ani nevíme, jak se dostaneme naspět. To je pravda, Burke sevřel rty a přemýšlel o tom. Podívej se, Jensene, ty a já jsme ve škole nikdy nebyli moc kamarádi, ale to teď není důležité. Jsme na jedné lodi a měli bychom držet spolu. Mám návrh. Ty znáš tyhle žáby lépe než já. Lidi, ne žáby. Dobrá, ty domorodce znáš. Pokud to tady dokážeš srovnat a dostat mne odtud, mohu s tebou počítat při. S tím opatrně, Burke. Jenom z toho svého koně slez. Teď mne vyslechni, ano. Dobře poslouchej. Mám přece právo mluvit nebo ne. Nech ho mluvit, Ozzy, radil Tex. Rád bych se mu podíval na mandle. Oscar držel jazyk za zuby a Burke pokračoval. Nechci ti navrhovat nic, co by mohlo potřísnit tvůj alabastrový charakter. Prese všechno jste vy tady, abyste mne z toho vytáhli. Je to moje věc, jestli za to ještě nabízím nějakou odměnu. Tahle bažina, do které jsme se zapíchli, je teď nacpána cenými surovinami, samé transurany, všechny možné prvky od elektronového čísla 97 až po 104. Nemusím ti říkat, co to znamená 101 a 103 pro slitiny na trysky raket, 100 pro léčení rakoviny, a to vůbec nemluvím o využití pro katalyzátory. Jen v samotném případě katalyzátorů jde o miliony. Nejsem nenažraný, vezmu vás do toho všechny. Řekněme každému 10%. Je to všechno, co si chtěl říci. Ne docela. Jestliže to dokážete udělat tak, aby nás nechali jít a propustili nás na svobodu, abychom provizorně opravili gary tak, abychom se z této cesty mohli vrátit i s nákladem, udělám to na 20%. Gary se vám bude líbit, je to ta nejpříjemnější loď v celém systému. Ale jestliže nebude fungovat a vy mne vezmete naspátek ve vaší lodi, bude to stále ještě za 10%. Jsi hotov? Ano, mohu ti odpovědět za nás všechny. Kdybych tě neznal, urazil bych se. 15%. Není třeba se vztekat, kromě toho to absolutně nesouvisí s tím, co tady máte podle rozkazu dělat, ať už vám rozkázali dělat cokoliv. Ozzy, řekl Matt, musíme poslouchat tohohle šunta. Víc už ne, rozhodl Jensen. Už si řekl své. Burke, já se budu držet faktů a nechám své osobní názory mimo. Nemůžeš si najmout patrolu, sám to dobře víš. Při. To nebyla nabídka, abych si vás najal. Jen jsem vám chtěl udělat laskavost, ukázat své uznání. Budu se držet při zemi. Na druhém místě my nemáme žádnou loď, v současnosti ne. Cože? Co to má znamenat? Burke vypadal dost vyděšeně. Oscar mu podal stručný souhrn osudů jejich džípu. Burke vypadal jednak ohromeně, jednak zděšeně, byl hořce zklamán. Dobrá, jste vy to ale banda pitomců. Na mou nabídku můžete zapomenout, nemáte nic, co byste mi mohli prodat. Já už jsem na ní zapomněl a ty bys měl být rád, že jsem to udělal. Dovol, abych zdůraznil, že my bychom byli nemuseli přistávat na tryskách v bahnité džungli, kdybys ze sebe nebyl dělal osla a potom nevolal o pomoc. My ovšem doufáme, že jeep znovu získáme, jestliže se mi podaří uhladit nepříjemnosti, které si ty způsobil, a to nebude malá práce. Dobře, pokud se vám podaří věci urovnat a dostat jeep zpátky, potom moje nabídka trvá. Už přestaň mluvit o tom pitomém podplácení. My ti teď nemůžeme slíbit nic, pokud nebudeme chtít. Musíme splnit svou misi. OK, vaše mise je dostat mne odtud. Vyjde to na stejno, to já jsem jen byl velkomyslný. Naše mise nic takového není. Naší první misí je to, co jsou mise patroly vždycky, udržet mír. Naše rozkazy zní tak, abychom vyšetřili ohlášené povstání domorodců, pokud nějaké existuje, a udrželi mír. Není tam ani slovo o tom, že bychom měli vytahovat Gerarda Burkeho z místního vězení a dát mu volnou jízdenku domů. Ale ještě jsem neskončil. Víš, jak patrola pracuje, stejně dobře jako já. Musí pracovat na vzdálených místech a tak důstojníci patroly mají svou vlastní justici, vedenou a řízenou tradicí. Dobrá, jestliže hledáte nějaký precedens, máte. Drž hubu. Precedens je vždy jenom domněnka, že někdo jiný, žijící v minulosti a nemající dostatek informací, nicméně ví něco lépe než muž, který je přímo na místě. Pokud jsi měl vůbec nějaký užitek z toho času, který jsi strávil jako kadet, měl bys vědět, že tradice je něco úplně jiného. Řídit se tradicí znamená dělat věci ve stejně skvělém stylu jako tvoji předchůdci, ale vůbec to neznamená dělat úplně stejné věci. Dobře, dobře, můžeš tu přednášku vynechat. Potřebuju od tebe nějaké informace. Viděli malí lidé vůbec člověka předtím, než jste sem přišli? H.M. No něco o lidech věděli, alespoň málo. A ovšem tu byl Stevens. Kdo to byl Stevens? Mineralog, který pracoval pro mého starého pána. Dělal orientační průzkum, který způsobil, že jsme sem potom přiletěli na Gary. Oha, a pak tu byl také jeho pilot. A to jsou jediní lidé, které mohou domorodci započítat, nehledě na posádku Gary. Pokud vím, tak ano. Slyšeli někdy o patrole? Dost o tom pochybuju, ano, museli o tom taky slyšet. Přinejmenším se zdálo, že hlavní matka znala domorodý výraz pro ni. HMM. To mne dost překvapuje. Pokud vím, neměla patrola nikdy příležitost přistát tak blízko rovníku a pokud by se to stalo, kapitán Jancej by nás byl o tom spravil. Burke pokrčil rameny. Oscar pokračoval. To ovlivňuje i to, co teď musíme udělat. Ty si tou kaší pořádně zamíchal, Burke. Když tady byly objeveny cenné minerály, bude sem přicházet stále více lidí. Uvedli jste věci do pohybu a ty teď budou plodit stále víc a víc potíží, až nakonec už nebude zbývat nic jiného, než partizánská válka mezi domorodci a lidmi, všude kam se podíváte. Ta se dokonce může rozšířit až k pólům. Je věcí patroly potlačit takové věci ještě dříve, než začnou, a to je důvod, proč byla ustavena naše mise a my jsme byli vysláni, abychom tu byli přítomni. Musím to omluvit a zahladit a udělat to zatraceně nejlepší, co dokážu, abych opravil první špatný dojem. Můžeš mi poskytnout nějaké další informace, jakékoliv, které by mi mohly pomoci, když se o to budu pokoušet? Nemyslím. Ale jdi do toho, mazejte staré holce med kolem pusy každým způsobem, kterým to dokážeš. Můžeš i předstírat, že mne odtud dostaneš jako vězně, jestliže by to mohlo přinést něco dobrého. Řekni, to by mohl být dobrý nápad. Já s tím budu svolný, jenom když se dostanu pryč odsud. Oscar potřásl hlavou. Mohl bych tě uvěznit, pokud si to ona bude tak přát. Ale nakolik to mohu vidět, ty jsi přece dokonalý vězeň už tady, asi vězněn za zločiny podle místních zvyklostí a obyčejů. O čem to vlastně pro všechno na světě mluvíš? Mohl bych ti ukázat, že to, co jsi si dovolil dělat, je zločinem kdekoliv. Za to můžeš být souzen i na zemi, pokud si ona vybere takový postup. Ale to skutečně pro mne nic neznamená, jeden způsob nebo druhý. To není věcí patroly, ale vy mne tu přece nemůžete nechat. Oscar pokrčil rameny. To je ta cesta, kterou vidím. Poručík Tuhurlov by to mohl rychle vyřešit, potom to můžeš s ním probrat. Pokud jsem já ve funkci velitele, nebudu riskovat neúspěch mise patroly jen proto, abych se pokoušel ti pomoci, aby ti prošla vražda, a já tím myslím vraždu. Ale Burke se divoce rozhlížel okolo sebe. Texi. Macte, vy ho necháte, aby se postavil po bok těmhle žabým lidem proti člověku. Matt na něj vrhl kamenný pohled. Tex řekl, ucpi si hubu, smraďochu. Oscar dodal, ano, to udělám. A půjdu spát. Bolí mne ruka a nemíním se už s tebou dnes večer zabývat. Místnost najednou stichla, ačkoliv nikdo z nich nespal klidně. Matt byl dlouhou dobu vzhůru a trápil se nad potížemi, do kterých se dostali. Kromě toho stále uvažoval, jestli by Oscar měl nebo neměl přesvědčit žabí matku, pořád na ní myslel jako na takovou o nevinnosti jejich záměrů. Také se opakovaně obviňoval pro ztrátu džípu. Konečně upadl do vyčerpaného spánku, byl probuzen naříkavým zvukem. Ten ho rychle vyburcoval k životu a on přiskočil k poručíkovi. Zjistil, že současně s ním se probudil i Tex. Co je? Zeptal se. Je mu hůře. Pokouší se nám něco říci? Odpověděl Tex. Thurlovovi oči se otevřely a on se podíval na Matta. Mamam, porquoi fight il nuit ainsi. 19. Oscar se k ním připojil. Co říká? Zní to, jako by volal svou maminku, řekl Tex. Zbytek byl ale úplně nesrozumitelný. Kam se poděl ten zásobník? Mohli bychom mu dát napít. Zásobník se našel a pacient se napil. Pak se zdálo, že konečně usnul. Mládenci, jděte si zase lehnout, řekl Oscar. Chci prohodit pár slov se strážným, který nám přinese příští jídlo a pokusit se navštívit velkou matku. Musí dostat lékařské ošetření, ať už bude jakékoliv. Budu u něj držet hlídku, Ozi, nabídnul se Matt. Ne, já stejně nemůžu spát. Ta zatracená věc mě strašně svědí. Zdvihl svou zraněnou ruku. Dobře, v pořádku. Matt se probudil, až když se otevřel závěs uzavírající jejich celu. Oscar seděl se skříženýma nohama ve dveřích a čekal. Když domorodec donesl dovnitř místnosti podnos s jídlem, vrazil svou ruku do otvoru. Odstraň svou paži. Přispěj ty mě ku pomoci, neústupně tvrdil Oscar. Musím hovořit s tvou matkou. Odstraň svou paži. Ty předáš moje poselství. Odstraň svou paži. Oscar to udělal a opona se spěšně zavřela. Matt řekl. Nevypadá to, jako by si s námi chtěli uspořádat nějaký potlach, že ne, Ozi. Zachovej si chladnou hlavu, odpověděl Oscar. Snídaně. Probuď ostatní. Byla to zase ta mdlá potrava jako předtím. Rozděl to na 5 částí, Texi, nařizoval Oscar. Poručík by se mohl probrat a mít hlad. Burke se na to podíval a už klíbil se. Já už jsem téhle hmoty přejedený. Žádnou nechci. Dobře, rozděl to na 4 díly. Tex přikývnul a udělal to. Jedli. Potom si Matt sedl dozadu, reflexivně si odříhl a řekl, vy víte, jakou jsem měl chuť na pomerančovou šťávu a kávu, ale tahle hmota také není špatná. Říkal jsem ti už, zeptal se Tex, o tom, jak kdysi můj strýček Bodie byl zavřen ve věznici v Juárezu. Samozřejmě omylem. Ovšem, souhlasil Oscar, co se mu stalo. Dobrá, oni ho tam nekrmili ničím jiným než mexickými skákavými Bobby 20. On, nebylo mu z nich špatně, ani trochu. Snědl jich tolik, kolik jen mohl a za týden přeskočil 12-stopovou zeď a vyrazil domů. Protože jsem se s tvým strýce Bodiem už setkal, tak bych tomu docela věřil. Co si myslíš, že by udělal za těchto okolností? To je jasné. Zamiloval by se do té staré dívky a tak by se stal hlavou všech lidí okolo ní. Myslím, že bych se měl přese všechno trochu nasnídat, oznamoval Burke. Tohle jídlo necháš poručíkovi, řekl Oscar pevně. Ty si svou možnost už měl. Ty nade mnou nemáš žádnou pravomoc. Existují 2 důvody, proč nemáš pravdu. Tak. A které to jsou? Matt a Tex. Tex vstal. Mohu mu jednu střihnout, šéfe. Ještě ne, to je nesmysl. Ať je to jak chce, prohlásil Matt. První ránu mám já jsem starší než ty, Texi. Vytahujete se na mne. Jaké jste to hnusné krysy? Pan Krysa, jestli budeš tak laskav. Jo, v tomto případě si opravdu dělám nárok na vyšší hodnost.